لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ويزيد سبحانه وتعالى في القرآن سيما كبرى إعاز لزكوية القرآن إلى مكموش من أعلام السيكو أنباو ويزيد سبحانه وتعالى ameitoka majina mengi tena mazito ya kutisha. Aya nyingi zilizokuja ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkumbusha mwanadamu, kumkumbusha siku ya malipo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita kwa majina mengi tena mengi mazito ya kutisha, ili mwanadamu apate kuwaidhika na apate kukumbuka, ajue na anapoelekea huko anapokwenda kukoje. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala suala na mwanadamu baada ya kufa mpaka kuingia katika janna au katika nar, yote haya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyabainisha kwenye Qur'an na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyabainisha kwa uchambuzi wa kina, kiasi ambacho hakuna jambo ambalo Muislamu analihitajia katika imani ya siku ya mwisho asilipate katika Uislamu. Wale watawa kutoka badala ya vidole wa vingi na ruhusa, kila dawa kutoka ruhusa. Wale nasema hivyo kwamba ili msije kashawishika, wala kinaona vidole vile kuja kwa wingi. Kwa hiyo ni ruhusa ya maana katika majlisi tuliokaa, wale ambao wana dharura za kutoka basi ruhusa. Naam, ili tuweze kukumbuka wanadamu mahali tunakoelekea, kwa sababu huko tunakoelekea ndiko kwenye nuru, na hapo duniani tuko katika daru la amali na akhira ni daru jaza. Yani duniani ni nyumba ya kufanya amali, tumeletwa hapa duniani kwa ajili ya amali ya kufanya kazi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhira mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiyo malipo ya amali ambazo tumezitenda hapa duniani na kuhesabiwa kwa amali tulizofanya hapa duniani za kheri na shari. Za kheri na shari. Kwa hiyo kila unalofanya hapa duniani unatakikana utanabahi kwamba unajiongezea katika moja ya sehemu zako mbili, imma katika sehemu yako ya kheri au katika sehemu yako ya shari, na hakuna la tatu. Mpaka baadhi ya mambo ya mubah unaweza ukayafanya, yani mambo halali kwako wewe unaweza ukayafanya na yakawa mambo hayo ni sababu ya kukuingiza katika janna, na vile vile unaweza kufanya mambo ya mubah kwa mujibu wa nia kwa vile wewe ulivyofanya ikawa ni sababu ya kuingia katika nari, waliyadhu billah. Kwa hiyo kila Muislamu au kila mwanadamu anahitaji kutanabahi kwamba mbele yake kuna siku nzito ambayo baina yake yeye na baina ya siku hiyo hakuna isipokuwa kufumba macho yake na kutoka roho yake. yani wewe utakapokuwa uliondoka hapa duniani, roho yako ikatoka katika kiwiliwili chako ikaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni Rabbul Khalaiq, Mwenyezi Mungu mola wa viumbe wote. Roho yako ikitoka ikielekea kwake, basi ujue kwamba ushaanza wewe moja ya maisha mawili, ima maisha ya kheri ambayo ni kheri tupu, au maisha ya shari ambayo ni shari tupu. Kwa hiyo utakikana Muislamu aweke katika macho yake, mbele ya macho yake siku ya mwisho, na ufahamu kwamba wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, na akhira ndiyo bora kwako wewe kuliko dunia, kwa sababu hakuna kheri utakayopata duniani, hakuna starehe utakayopata duniani itashinda starehe yote ya akhira. Hata yule aliyepata adna manazil janna, aliyepata daraja ya chini kabisa katika daraja za pepo, haiwezekani ukamlinganisha na aliyekuwa katika neema kubwa za duniani kwa utajiri wote aliyopewa. Na maisha haya akasema yanaanza pale mwanadamu anapofumba macho yake kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akaiona akhira mbele yake katika macho yake. Maisha haya yanaanzia wakati huo, na mtu anaona yani maisha yake yanakula na kuelekea, na bishara anazopewa na malaika. Kwa hiyo inahitaji kutanabahi kwa mtu aangalie alikotoka na alipo hivi sasa na anapoelekea, kawakisha miaka mingapi, na hiyo iliyobakia kama atapewa zaidi ya hiyo, kama tujalie atapewa elfu, bado kweli ataishi katika maisha anayotaka yeye na kuyapenda yeye? Kweli itakuwa ndio natija au ndio solution ya kwamba yeye hata kufa? Kalla, vyovyote atakavyofanya mwanadamu itafika siku atakufa, na hakuna aliyekufa akastarehe, bali waliostarehe ni wale ambao watakuwa wamekufa na wakafanya amali njema. Ama wale ambao walifanya mambo maovu, hakuna starehe, ni udhia na adhabu al-abadi as-sarmadi. Lakini wanadamu wengi wameghafilika na hili, wakaisahau siku ya akhira, wakaisahau siku ya kuondoka kwao duniani, na hali ya kuwa wanawahesabu watu waliokufa, fulani amekufa, fulani tumemzika, fulani aliondoka juzi, ndugu yetu jamaa yetu tumemzika. Mtu anawahesabu watu na ndugu zake kwa vidole, na vidole avimaliza kwamba fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, wote wameelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini bado mwanadamu atanabahi na hili, aona kwamba yeye umri bado uko nao, na anafanya taswifu katika amali kwamba mimi insha Allah, Mwenyezi Mungu akinipa kitu kadha wa kadha, nitafanya kadha wa kadha katika amali za kheri, na hali ya kuwa anajua hana dhamana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kiasi cha kutoka na kukumbuka barabara kugonga na gari na kufuria mbali. Anasahau yule mwanadamu yeye anajiwekea dhamana kwamba ataishi kipindi fulani na kipindi fulani, akaweka umniyat tamaa nyingi ya kwamba yeye ataishi mpaka muda ambao anataka yeye mwenyewe. Lakini mambo hayako namna hiyo, ndugu zangu Waislamu. Tunaishi hapa duniani kwa muda aliyopanga Mwenyezi Mungu, na siri yake anayejua Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe utaondoka lini hapa duniani, na utakaa barzakh miaka mingapi, na kiyama kimebaki miaka mingapi. Hayo Mwenyezi Mungu ndiye anayejua peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayejua mambo ya ghaibu, ya kwamba wewe utakufa lini, wakati gani. Kwa hiyo lazima tukae kwa hadhari tunapofanya mambo yetu, basi tuwekeze akhera, kama watu wanavyosema kuinvesti kule akhera, mambo ambayo yanamsaidia katika maisha. Hatujui ni miaka elfu au ni miaka elfu ishirini au ni miaka laki moja, hatujui maisha ya barzakh, ambayo kuna watu waliondoka duniani tangu enzi ya Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam, wanataraji na wao pia vilevile wafufuliwe wapate hicho kiama, wahesabiwe ima wende kwenye kheri au kwenye shari. Lakini wanaishi ndani ya makaburi yao. Kuna watu walikufa zama za Nabiullahi Ibrahim, zama za Nabiullahi Lut, zama za Nabiullahi Musa, zama za Nabiullahi Isa, na kuna watu walikufa katika zama za Nabiullahi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina Muhammad. محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا واتنا قفا مياك ألف لم يمنى ليبيت وقلالي مكبريات وما ونقول نحن ساو نوعوف ونقول ونفواه كتك مكبريات وكيل فرعون لوتواه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا موتوا ونبتشوا في مكبريات وعصبه لأيوه لأن يسلم سبحانه وتعالى أنا سوى يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب من قيامة الإسلام ويجزاني واتوا فرعون أنا أتواكر وفي وسواك قد تعذابوا لي وكان وتصور كنا واتوا لكوفة مياتيو كنا واتوا لكوفة ولمياتة زيد يا خمسين وقلاني مكبرياه ما يتعلمون مياكا بغى قيامة كتك بسلامة وانت تقول كتك مكبريات نميم نواوة يكسيكو اشتغل كلالة كتك مكبري وتزيكو نظنية يتعلمون كما كوايدة لو ابو مافيا تقول نواوة هاوكو وتقول لنا بعملياكو اندي ادعو انك سيديو بلي الله سبحانه وتعالى ساسا فماذا المغافلة ومين يوكو لغفلت الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كما شغل شنيني ويندي وكتفت مالي كما شغل شنيني ويندي وكتسان مالي لتسويف نيندي وين إن شاء الله وين إن شاء الله وين إن شاء الله حتى جاء أمر الله ذاك الكذي أمي من يزمي غني الموت وإن ذمانة وقام بمتفاق كذا وكذا وتفيق مال فلان وإن من مني تسعيد غني محاضر وإن ذمانة وقام بمتروني ولا زمانه كما رأي وتلالا لو تعلمك ولا زمانه لماذا لا يسلك من نبي من زمانه كيش وصبه لتقول عفق من هذا لا من زمانه حكوما منين صابدان غرور كوين نزيم نفسيته تزي صاب ما بيلا خلانا كما ميمي نكو وفا دنياني ما يجساسا ومنوان كل مياك 30 من أو 35 أو 40 أو 45 كما من يزمون قوة قدرية لتعيش مياك 50 بس مياك كفاء لك يعني من فنيانين الله سبحانه وتعالى من يبنى أخي كل أمان من يفاني من الحيسان الآخر يعني من منافك تتموافن ليفاني na mangapi ya wajibu ni kwa niyafanya sija yafanya mpaka hii leo taksiri katika ibada taksiri katika masala ya aqida taksiri katika kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikiwa una mapungufu mengi bado una madonda mengi wasubiri nini usiyekutumia wakati huu uliokuwa hivi sasa ukamtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uliokuwa ukiyatenda hapo kabla na unaoyatenda hivi sasa ambayo wewe unayatamka kwamba ikifika wakati fulani nitatubia au nitafanya kadha wa kadha wasubiri nini unayo dhamana lakini ni ghurur wallahi ni ghurur tumeadhalika sisi na shetani ametuwadaa na maisha ya dunia tuona nyumba nzuri magari mazuri vitu vizuri vitu hivi ni kiasi cha kufumba macho wewe tu hapa duniani kama ni mke utamwacha hapa duniani kama utakulia wewe mume kama ni gari utaiwacha hapa duniani kama ni nyumba utaiwacha hapa duniani kama ni watoto utawaacha ikiwa wewe utangulia mbele ya Haki Subhanahu wa Ta'ala mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sasa ukitangulia mkeo ataolewa atakwambia mimi sikubali kuolewa mimi nakupenda wewe tu lakini ukifa wewe ukifa atakaa mwaka mmoja mwaka wa pili na pia mengine miaka miwili sifike wala mwaka mmoja usifike akishaoza tu wanakuja wafu ambao ni bora kuliko wewe wanaoa mali yako yarithiwa na watu tena watu wamenyana wanapelekana mahakamani kwa mali uliyochuma wewe ukipata shida wakidai miurathi zao kwa nini mmedhulumiwa hilo ndipo hakuna wako piganyia urathi mali zile ni zao ni mali zimetuliwa na watu ambao sasa hivi wamekuwa ni ashabu lkubur watu wako makaburini watu hukuliwa na wana kupitia mali zao na pengine watoto wako wanaopenda wakadhulumia mali yako nyumba yako ukaiwacha wewe ukama ukalala mahali ambapo waambiwa kwamba lala kwa leo tu tutakupa milioni 10 mpaka sasa subuhi tukufikie hapa huwezi kufanya hivyo kwa hiari yako lakini utakwenda kulala wataka utaki kisa tatizo si kulala pale tu kwamba ndio umelazwa, lakini ndio mwisho wako na maangaiko yako. Utalala ulazi mmoja mpaka utakapofufuliwa sura, mpaka utakapopigwa parapanda kwamba simameni mtoke mwelekee katika mahshar. Utalala kwa ulazi huo huo utakaowekwa, huwezi kugeuka. Mila moja umeyapenda mbili au umetambaliwa na mbili, huwezi kugeuka. Kitakachokusaidia wewe ni amali, ni amali yako unayotekeleza kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, ndio itakayokusaidia pale, hakuna kitu kingine. Lakini kweli wewe unaweza siku mbili tu, unaweza mmoja usibadilike, unawezekana hiyo. Lakini mtu utalala na utalala katika tope, katika udongo, na wewe utakufunika, watahuzunika, watafanya watakayofanya, lakini siku mbili ushasahau. Watu wapiga stori zao, kama mchai italiwa, kama supu zitaliwa, na pilau yataliwa, watu watafanya mambo yao, na wewe ushasahulika. Ukutaja nasiba jamaa tulikuwa nao hapa, lakini alifariki mwaka jana, mazungumzo yamekwisha. Wengine wakasema rahimahullah, wengine wakasema kabisa, wakasahau wote kusema Mwenyezi Mungu amrehemu. Sasa kitu kikubwa cha kutanabba, ndugu zangu wa Islam, ni sisi tuangalie, tufanye muhasaba ya nafsi zetu na tuishi katika mfumo sahihi wa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwenye kuthibiti juu ya njia iliyonyooka hapa duniani atathibiti katika njia sawasawa akhira. Maisha ya duniani ni moja kwa moja ni ya maisha ya akhira. Vile utakavyoishi hapa duniani ndivyo utakavyokula pensheni yako akhira, kwa wale unayofanya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuleta hapa duniani ili apate kututia mtihani, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ili kutuwatia mtihani wao ni nani atakayefanya amali njema, ni nani atakayefanya amali kwa uzuri, amali zilizokuwa ahsani, kwa maana kwamba akhlas wa aswab, amali iliyokuwa na ikhlas na sawabu sawasawa, iliyofikia na sunna. Amali hiyo ukiitekeleza kwa ikhlasi na ikafikiwa na sunna kwa rehema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amali hiyo itakusaidia na kaburi yako itakuwa ni rawdha min riyadhil janna, itashinda pale si yote duniani na vile yote. Kaburi yako, kaburi itakayolala kwa amali zako njema utazifanya, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataijalia kaburi yako kuwa ni rawdha min riyadhil janna, ni bustani katika bustani za peponi, na utaishi kwa miaka mingi ukila starehe za hapo, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyopokea Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, kwamba mtu anapokuwa anakufa wanakuja malaika, ikiwa yeye ni muumini, malaika wanamkalia katika kichwa chake, wanakuja pale, roho inatoka yenyewe kama vile maji yanavyochirizika. Malaika wanaikamata kwa upole kabisa, wanaichukua roho ile na aliyekuwa ni muhallaq, imetiwa miski, imefungwa vizuri, inanukia vizuri, na malaika wanapaa nao kwenda mbinguni. Kila malaika katika mlango wanaomba kwamba ilete roho hiyo nzuri. Ni roho ya nani hiyo? Utaambiwa huyo ni fulani bin fulani, huyo ni fulani bin fulani huyo. Kila malaika aipitie roho hiyo aikamate mpaka inakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo roho ile itarudishwa kwenye kimilimili chako, wakati wewe umeweka kwenye kaburi yako, ushalaza kwenye kaburi yako, roho ile itarudi tena kwa mara ya pili na utakalishwa kitako ndani ya kaburi lile ulilazwa wewe, na mchanga na tani ya mchanga ile pale, wewe utakalishwa kitako na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya mambo hayo. Na watakuja malaika kukuuliza wewe mambo matatu katika usuli dini, hayajibiki maswali haya kwa tushen yoyote, wala kwa kusema kwamba mimi nimesoma kwamba jawabu hili litakuja baada yake ni hivi. La, inajibiwa kwa mujibu wa amali unazotenda huko duniani. Utauliza ma rabbuka, ni nani mola wako? Inatakikana jawabu lipatikane, jawabu la kisawasawa, ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah yuthabbitana biqawli thabit, lakini wallahi ni mtihani mkubwa, ni hali ngumu ambayo itakwenda kumkuta mwanadamu. Atauliza mwanadamu, wa ma dinuka, ni yupi dini yako? wala mnabiyuka, hakuna siasa itakayofanya kazi, wala hakuna ujanja wa kuzungumza. Ni amali ulizozifanya na Mwenyezi Mungu akupe kauli thabiti. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dunya wa fi lakhira, Mwenyezi Mungu anawapa kauli thabiti wale ambao wameamini, anawathibitisha kwa kuwapa kauli thabiti wakajibu sawasawa na hapo ufungulie milango ya neema. Ala maddi bilbasar, kwa upeo walicho lako kitazama waone neema tu, na wewe kwenye kaburi yako. Yoyote anaishi kwenye vila yoyote au palace yoyote hawezi kufikia neema uliko nazo wewe katika kaburi yako, na wote huko wajui, hawajui kwamba wewe kwenye neema. Ama utakapokuwa umefanya uovu na utaondoka duniani hapa ni muovu, wanakujia malaika wao kutoa roho kwa hali ya ususuwani, walmalaika yaghribuna wujuhahum adbarahum, wanakujia malaika na hali ya kuwa wakutandika kwa makofi, kukutandika kisawasawa nyuso katika nyuso zenu na midongo yenu. Yule ambaye ni mwovu ataondoka duniani hali ya kuwa ni dhalimu binafsi, malaika wanakuja kumtandika na huko wanaambia ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah, toka nafsi ya uchafu, inatoka nafsi, inatoka na kutawanyika katika mwili kwa kuogopa. Yatawanyika mwili mzima, haitaki kutoka roho, yaogopa kufa, yaogopa inapokwenda. Malaika atashika kwa nguvu roho ile, wataivuta kwa nguvu itoke kwa nguvu. Maumivu yake ni makali mno, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yote haya ameeleza. Nafsi na roho inatolewa kwa nguvu, na wewe unapata maumivu makali, na wewe unapigwa na malaika wa Mwenyezi Mungu kwa aya ya Qur'ani, wala malaika yaghribuna wujuhahum wala adbarahum, malaika wanawapiga bali nyuso na kuandika katika uso na katika mdomo wako. Toka nafsi, toka nafsi, nafsi ile itatoka, itakuwa ni akhbathu shay, kitu ambacho kinaweka vibaya kabisa. Malaika wanapanda nacho juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila watu bigeki, kila malaika wapige kilele kwa uvundo wa harufu ya harufu ya roho yako, kisha roho ile kurudishwa, itarudishwa roho ile. Nani huyo? Ni fulani bini fulani, kwa jina la kubaya kabisa nataja katika ni fulani huyo, mtu ni wevu. Kisha roho yako itarudishwa kwenye masala, katika uwanja wa masala mengi ya kaburi yako, barzakh ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ما بعد موتي كنا برزخ بدا شكو كفليوا قال كزويزي هابو وتزويليوا هابو كمودة كذا على وفاهم الله سبحانه وتعالى مباكا سكو كبليزيو باراباندا عذابي عذابي كما لنعمة نعمة مباكا سكو كفليوا برزينه سبحانه وتعالى عدد ابو امريشة كما لبوزيه باراباندا ثم نفق فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون. litapuliziwa parapanda la pili ambayo ni jingine, kwa sababu wanawachuoni walitofautiana kwamba je, hii suri parapanda mapulizo yako mangapi? Kuna wengine wanasema ni moja, na wengine wanasema ni matatu, wengine wanasema ni mawili. Lakini kauli ya kusema kwamba parapanda ziko mbili, parapanda ya kwanza ni ya saq na parapanda ya pili ni ya bar, hii ndio kauli iliyokawi na yenye nguvu aliposema Allah subhanahu wa ta'ala thumma nufika fihi ukhra, kisha nipulizie parapanda jingine, kuonyesha kwamba kuna ula, kuna na kwanza iliyotangulia alafu kuna ukhra. Na wale wanachuoni wameeleza katika kutafsiri aya hizi, lakini litapuliziwa parapanda, Mwenyezi Mungu atawakusanya watu katika uwanja wa hisabu. Litujiza kullu nafsin bima kasabat, ili nafsi ikalipe kila nafsi kwa ilichokitenda. Amali njema na watu watakusanya katika uwanja wa hisabu kwa hali ngumu. Watu amali zao ndizo ambazo zinawafanya kupata wepesi wa siku ile. Al-hawl azim, al-yawm al-akbar, al-yawm al-akbar, vitisho, siku ya mtingishiko. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anayejua zitisho la siku hiyo. Anasema enyi watu, muogopeni Mola wenu aliyewalea na kuwapa riziki nyinyi. Muogopeni Mola wenu. Kwa sababu gani tumuogope? Anasema inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Tetemeko na zilzala ya kiyama ni jambo kubwa mno. Msimkaone kwamba ni jambo dogo, kishindo chake ni kizito mkiwezi. Inna zalzalata as-sa'ati la shay'un 'azim. Kishindo cha tetemeko la kiyama ni kikubwa zaidi, zilzala yake ni kubwa. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at. Siku mtakayokiona cha kiyama ndio siku ambayo kila mwenye kunyonyesha ataghafilika na kukitupilia mbali kila mtu kinyonyesha. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema murdhi'a katika aya hii, kwa inaonyesha kwamba ni kwamba mtu ame kiumbe kinacho anayonyesha ana huruma zaidi na kile anachokinyonyesha kuliko mtu mwingine yote. Mtoto wake anayemnyonyesha anamhurumia zaidi kuliko kitu chochote. Lakini siku hiyo mwanadamu, mtu mwenye kunyonyesha, atatupa kile anachokinyonyesha na atakuwa na haja nacho, ataghafilika nacho. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at, atamtupilia mbali na kumpuuza kila mwenye kunyonyesha kila anachokinyonyesha. Watara nnasa sukara, na utawaona watu wamelewa, watu wamelewa, si kwa sababu wamekunywa ulevi. Wama hum bisukara, na hali ya kuwa wao hawakulewa. Kitu gani hicho? Wasema walakinna adhaba Allahi shadid, adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. Kishindo cha siku ya kiyama ni kizito. Yauma yakunu nnasu kalfarashi almabthuth, siku ambayo watakuwa watu kama panzi wenye kutawanywa, kama panzi waliotawanywa walivyopandana, hawa juu ya hawa, watu wanachanganyikana, wanasuguana, yamuju ba'dhum ala ba'd au fi ba'd, wenyewe kwa wenyewe wanasagana, wanachanganyikana. Ndio siku hiyo yaona yakunu nnasu kalfarashi almabthuth, watakuwa aljibalu kalihni almanfush, majabali yakawa kama vile sufi iliyopurwa ikawa imeporuka angani. Siku hiyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawakusanya al-awwaluna wal-akhirun, wa mwanzo na mwisho waje katika uwanja wa hisabu, awalipe Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wametenda. Mimi na wewe tutakuwa katika uwanja huo jana. Na Mwenyezi Mungu hata udhulumu nafsi yote, kila moja nafsi, kila nafsi italipa kwa wale waliotenda. Inna Allah la yudhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Mwenyezi Mungu afanye dhulma katu, atamlipa kila mtu kwa kile alichokitenda, japokuwa mithqala dharra. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, mwenye kutenda amali yoyote ya kheri ambayo ukipima uzito wake unaweza ukatokea kama uzito wa mchanga au kama uzito wa mdudu chungu sisilizi, kama utapima uzito ule pale, amali ikawa ina uzito kama huo, basi utaona kheri yake. Amali ya kheri ambayo ina uzito kama huo, kama dharra, basi utaona kheri yake siku ya kiyama. Na amali ambayo ni ya shari ukiifanya, hata kama ina uzito kama dharra, kama punje ya mchanga, ikipimwa katika mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaona shari yake, utaiona shari yake, na utakwenda kulipa kwa mujibu wa ile shari uliyofanya. Mwenyezi Mungu ambaye wewe ni mwadilifu, hadhulumu wanadamu kitu chochote. Kwa hiyo wote tasimamisha katika uwanja wa hisabu, na shida zake Mtume sallallahu alaihi wasallam amezieleza, wote mawakif, kwamba wote tasimama katika arasati ya kiyama, viwanja vya kiyama, na maalim zote zimepotea. Hakuna kujua kwamba pale nyumbani kwa mtu fulani pale pale kuna muembe ulikatwa, hakuna ardhi isiyo ile. Yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardh, siku ambayo ardhi itabadilisha isiyo ardhi hii, hiyo ni ardhi nyingine. Na watu wote wakadhihirishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumaidhin turadun la takhfa minkum khafiya, siku hiyo wote mtadhihirishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna yeyote atakayejificha, hakuna mali ya kujificha. Watu wote watakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna atakayejificha kuonyesha kwamba eti yeye ametoroka, amefanya ujanja, hatahesabiwa katika amali. La, watu wote watakuwa chini ya kahari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. na watalipwa kwa mujibu wa amali zao walizozitenda. Na kila mmoja atahisi mzito wa siku hilo kwa amali aliyokuwa nayo duniani. Ikiwa wewe umetenda amali ya kheri, basi mzito wa siku hilo utaona kwamba ni wa kawaida. Pamoja na uzito wa siku hilo utaona mambo ya kawaida. Ni siku ya mabadiliko, ni siku ya kheri, na Waislamu waliokufa katika imani watakuwa na furaha za kukutana na Mola wao. Ama makafiri watakuwa wafunikwa na dhima, watafunikwa na qatar, watafunikwa na mambo, watafunikwa na udhalili. Karaha min dhima, udhalili umewafunika juu yao, hawawezi kunyanyua macho yao wala nyuso zao kwa aibu walizokuwa nazo, na udhalili umewafunika. Bali wengine watafufuliwa katika viwanja vya kiyama ala wujuhihim, na nyuso zao wanaburuta kuelekewa katika mahshar, waliyadu billah. Kuna watu watafufuliwa katika hali tofauti tofauti kwa mujibu wa amali walizofanya duniani, kwa mujibu wa aya za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna watu watafufuliwa katika hali ilikuwa nzuri, bidhu lwujuh, nyuso zao zilikuwa ni nyeupe, zinameremeta, ghurra muhajjalin, weupe wa nyuso, weupe wa viungo vya mwili wao, wanaelekea katika uwanja wa mahshar. Na huku lanbia na mursalin wakiwaongoza wakielekea katika uwanja wa risala, na huku malaika wakiwapa bishara, na huku wakiwapongeza. Na yote yamekuja katika nusus za Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika mambo yanayozungumzwa kwa usulumu na njia tofauti, moja ni jambo la kiyama, na jambo hili kwa sababu la ghaibu yakitatiza sisi kunywa tafasiri yake, kwamba baada ya hiki tafatia hiki, baada ya hiki ni hiki, ni vigumu. Lakini tuamini kwamba yote yaliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba siku ya kiyama itatokea, basi tuamini kwamba mambo hayo yatatokea na yatakuwepo. Kwa sisi mtu anataka ajiandae, na wote watasimamishwa kwenye mizani na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila mmoja atahesabu. Na man nuqisha bil adhabi na bil hisabi udhi, yule ambaye atasimamishwa anakishia katika hisabu, basi yule huyo ataadhibiwa. Wewe hii hapa na hii na hii, ukiona unaweza kunakishiwa katika hisabu utaadhibiwa, kwa hadithi ya Bukhari bibi Aisha radhiallahu anha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia za Mtume rasulullah, si Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, asema hiyo ni ardhi, kwa sababu wanawachuoni wa Ahlusunna wal Jamaa wanaelezea kwamba hisabu zitakuwa mara mbili. Hisabu zitakuwa mara mbili, hisabu kwa watu wote. Na hapo tutalia madaftari, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya, ama yule ambaye atapewa daftari lake kwa mkono wake wa kulia, hiki ndio kitabu chake cha amali zako za duniani, hilo ndio diwani lako lililokusanya kila kitu. Akipewa kwa mkono wake wa kulia atasema kuambia watu, ewe jamani, shikeni msome kitabu changu, angalieni amali zilizomo ndani yake. Inni dhanantu mulaqi hisabiya, mimi niliyakini kwamba nitakutana na hisabu yangu siku ya kiyama, haya nilijua yatatokea. Kisha asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fahuwa fi ishati radhiya, mtu huyu atakuwa katika maisha ya ridhaa, maisha yenye kuridhisha. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ama yule ambaye atapewa daftari lake kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto atasemaje? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabia, ewe natamani nisingepewa hili daftari langu, walam adri ma hisabia, wala nisingejua hizi hisabu zangu, hisabu mbaya namna hii. Ya laitaha kanat alqadiya, natamani mimi mauti au yangekuwa kwa kiyama, mambo mengine huko nyuma ni yenye kumaliza kila kitu, tusingefufuliwa sisi. Ndio tamani kama isingepatikana hukumu, isingepatikana kufufuliwa hapa kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atajuta. Lakini la yanfa'u al-madam, watu watapewa madaftari yao, madaftari ambayo mwanadamu atashangaa mbele, ma li hadha al-kitab, kila nini kitabu hiki, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, daftari hili alikuacha jambo dogo wala jambo kubwa isipokuwa limedhibitiwa. Wale watuoni katika kisahaba wanasema hata mtu akisema akaltu, itaandikwa katika bayani yake kwamba anasema akaltu. Utakwenda kuona katika daftari lako amesema nimekula, nimesimama, imeandikwa pale nimesimama, nitalala ili andiko pale nitalala kwamba kila unachokizungumza wewe utahesabiwa. Mwanadamu hatamki neno lolote isipokuwa mbele yake kuna rakiba atidi wanayothibiti yanayozungumza, na atakwenda kuyakuta siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na haya yatakwenda kuingiza katika hisabu yake, kama ni kheri itaingia katika upande wa kheri, kama ni shari itaingia katika upande wa shari, itakuangaliza. Na hapo baada ya hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, baada ya matukio ya hisabu ambayo hisabu hii itawaingiza watu motoni, makufari wataingia katika nari jahannam, itasimamishwa vile vile sirati. Katika mambo ambayo yatatokea siku ya Kiyama ni sirati ambayo itasimamishwa, au ni njia ambayo itawekwa katika mgongo wa jahannam. Hakuna njia ya kuingia peponi isipokuwa tu kwa sirati. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Hakuna yeyote isipokuwa atapita katika jahannam, ataingia yote wa jahannam, kwa maana atapita. Na hilo ni jambo lazima lililokumuliwa na Mola wako Mwenyezi Mungu. Anasema fanaraja alladhina taqaw, sisi tutawaokoa wale ambao wamemcha Mwenyezi Mungu. Wanadharu dhalimina fiha jifiya, tutawaacha madhalim katika huo moto jahannam hayo kutupa geti, wataadhibiwa ndani ya moto jahannam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea sirati kwamba sirati ina kalalib, ina makoleo na vigovya vimesimama. Wao ukipita vinavuta tu, vinawakamata wale ambao wameamrishwa wakamata. Kama kamata wewe unakamata, unavuta katika moto wa jahannam, wala iyadu billah. Kuna watu wataparazwa na hivyo vidovya lakini wataokoka, na kuna watu watakamata na vidovya hivyo wataingizwa katika moto wa jahannam. Kwa yote tapita hapo, na katika kupita katika njia hiyo wale watatofautiana kwa mujibu wa amali zao. Kuna ambao watapita kama vile kalbat, kama vile umeme waraji, namna unavyopita kwa mujibu wa amali zao jamaa. Na kwa sababu ni giza, kila mmoja atakuwa na nuru kwa kadiri ya amali yake, wengine watakuwa na nuru kama vile mwangaza wa mchana, kwa sababu ya imani zao zinavyowaka, ucha Mungu wao, takwa wao, nuru zao ziko mbele yao. Nuru yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana, wanatembea katika sirati, nuru zao ziko mbele yao na upande wa kulia ni kwao, na huku wanasema ewe Mola wetu, tutumizie sisi nuru zetu tuweze kuvuka katika shimo hili la jahannam. Na huko mbele ndio kwenye pepo janna, huwezi kuingia katika janna mpaka upite njia hii. Na kuna ambao watapita kama vile hububu rihi, kama upepo unavyovuma kwa mujibu wa amali zao. Na kuna ambao watapita pale kama wenye kutembea kwa miguu, na kuna ambao watapita pale hamia kwa kusota, mwendo mrefu katika jahannam, njia nyembamba, giza kubwa, hawawezi kutembea kwa mujibu wa amali zao, wanatembea kwa kusota. Unafika wapi? Giza limekuwa kubwa, huna nuru. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema yauma yaqulu almu'minuna wal yauma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Asema Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu fadhili wa bainahu bisuri lahu bab batinuhu min qibalihi al-adhab zahir batinuhu fi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adhab yunadunahu alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kumbuka siku ambayo waumini wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watakaposema katika sirati, kuwaambia waumini, jamani ndugu zetu waumini, udhuruna, tusubirini, naqtabis min nurikum, ili tupate kuchota katika nuru zenu mlizokuwa nazo na sisi tuone.